Pe Facebook am găsit o postare deosebită, făcută de Camel. De ce plâng femeile? Să vedem de ce plâng femeile. De ce plângi? Pentru că sunt femeie, răspunde mămica. Nu înțeleg, zice micuțul. Mămica îl îmbrățișează și îi spune: și n-ai să înțelegi niciodată. Mai târziu, copilul își întreabă tatăl: de ce plânge mămica, tată? Nu știu nici eu. Toate femeile plâng fără motiv. A fost tot ceea ce a putut spune tăticul. Devenit adult, îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, de ce plâng femeile așa de ușor? Când am făcut femeia, ea trebuia să fie o ființă deosebită. I-am făcut umerii destul de puternici ca să poarte pe ei toată greutatea acestei lumi și destul de moi ca să fie confortabil. I-am dat forță de a da viață și cea de a accepta respingerea cu care o tratează adesea proprii ei copii. Forță de a avea grijă de familie în pofida bolilor și oboselii. I-am dat sensibilitatea de a-și iubi copiii cu dragoste necondiționată, chiar și atunci când ei o rănesc cumplit. I-am dat forța care îi permite să continue când toată lumea abandonează. I-am dat forța de a suporta bărbatul în căderile sale și de a rămâne alături cu aceeași tărie. Și în fine, i-am dat lacrimi să plângă atunci când simte nevoia. Vezi, fiule, frumusețea unei femei nu stă în veșmintele pe care le poartă, nici în chipul ei, nici în coafură. Frumusețea unei femei stă în ochii ei. Aceasta este poarta către inima ei, locul unde se adăpostește dragostea. Și adesea lacrimile ei sunt cele prin care poți să-i zărești inima. Eu vă spun un singur lucru, în special tuturor bărbaților, ca să afle că toate femeile sunt frumoase. Țineți minte asta!